زہری نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا یا ودان میں میرے پاس سے گزرے تو آپ سے پوچھا گیا کہ مشرکین کے جس قبیلے پر شب خون مارا جائے گا کیا ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہیں، اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی چراگاہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3012۔